reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia. Piątek, 8 grudnia, jest 15. Justyna Mączka. I Krzysztof Zublewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Ustawa o Sądzie Najwyższym przyjęta w Sejmie. Trwa teraz debata na temat zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. A już za godzinę prezydent przyjmie dymisję rządu Beaty Szydło i desygnuje na premiera Mateusza Morawieckiego. Krakowski sąd odrzucił zażalenie na areszt podejrzanego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem studentki prawie 20 lat temu. Sejm uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy. Zagłosowało 239 posłów, 171 było przeciw, 24 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z nowymi założeniami Sąd Najwyższy będzie z udziałem ławników badał skargi nadzwyczajne na prawomocne wyroki sądów, także te z ostatnich 20 lat. Powstanie też autonomiczna izba dyscyplinarna, która będzie się zajmować sprawami sędziów, prawników czy komorników. W Sejmie jest nasza reporterka Ksenia Maciczak. Kseniu, z jaką reakcją spotkało się uchwalenie ustawy? Uchwalenie ustawy Prawo i Sprawiedliwość przyjęło oklaskami. Wcześniej przyjęto wszystkie poprawki PiSu, odrzucono zaś poprawki opozycji z jednym wyjątkiem oraz wnioski mniejszości. Trwające ponad 3 godziny głosowania w sprawie Sądu Najwyższego miały burzliwy przebieg. Niemal przed każdym z głosowań posłowie opozycji zadawali pytania i krytykowali poszczególne zapisy projektu. 34 rok. Goebbels w wystąpieniu do sędziów niemieckich. Wy realizujecie właśnie taką doktrynę. Doktrynę, która podpaliła Europę. I pan osobiście jest za to odpowiedzialny. Ta ustawa to amputacja sprawiedliwości z wymiaru sprawiedliwości. I obiecujemy, że przyjdą takie czasy i w tej Izbie, i w całej Polsce, że prawo będzie prawo znaczyć, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Prezydenckiego projektu bronił jednak prezydencki minister Paweł Mucha. Jak przekonywał, to dobra ustawa dająca gwarancję rzetelności postępowań. Dla mnie jest pewne, że ten projekt prezydencki jest projektem prospołecznym, jest projektem, który wprowadza instytucję ławników do Sądu Najwyższego, który daje gwarancję rzetelności prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, który jest elementem naprawy wymiaru sprawiedliwości przez nowy instrument prawny, jakim jest skarga nadzwyczajna. Dlatego proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tego projektu. A teraz już, jak mówiliście, posłowie zajęli się projektem dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm nie przyjął wniosku opozycji o odrzucenie prezydenckiej ustawy, a zgłosiły go kluby Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Ksenia Maciczak, dziękujemy za relację. W Sejmie debata i głosowania w Pałacu Prezydenckim za godzinę. Andrzej Duda przyjmie dymisję rządu Beaty Szydło i desygnuje na premiera Mateusza Morawieckiego. A zgodnie z konstytucją, przypomnijmy, prezydent powołuje premiera wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od przyjęcia dymisji poprzedniego gabinetu. Wotum zaufania dla rządu Morawieckiego zaplanowano na wtorek. Robert J. podejrzany o zamordowanie z wyjątkowym okrucieństwem studentki zostaje w areszcie. Krakowski sąd oddalił zażalenie jego obrońców. Bo ilość dowodów zgromadzonych przez śledczych wskazuje, że istnieje prawdopodobieństwo popełnienia zbrodni przez podejrzanego. Sędzia Rafał Lisek zaznaczał jednak, że dowody są poszlakowe. I należy podzielić tutaj zastrzeżenia obrony co do jakości poszczególnych dowodów, co do badania z wariografu, które jak jest przeprowadzane kilkanaście lat po czynie, to są wątpliwości, jak jest przeprowadzane wobec osoby, która ma defekty psychiczne. Ale to mówię, sąd nie ocenia tego przez pryzmat wiarygodności, czy też nie, tylko przez pryzmat dużego prawdopodobieństwa. Podejrzany o zbrodnię 52-letni Robert J. został zatrzymany 4 października. Nie przyznał się do zarzutu. W czasie przesłuchania złożył wyjaśnienia, ale odmówił odpowiedzi na niektóre pytania. Do zbrodni doszło w 1998 roku. Rok później szczątki ofiary wyłowiono z Wisły. Pracownicy domów pomocy społecznej na Opolszczyźnie walczą o podwyżki. Nie chcą zarabiać najniższych krajowych. Pracownicy DPS-ów w Grodkowie i Jędrzejowie od lat otrzymują pensję minimalną. Chcą wzrostu o 500 zł, ale władze samorządowe odpowiadają, że będzie ciężko. DPS Grodków i Jędrzejów ma najniższe w województwie opolskim zarobki. Teraz w listopadzie dostałyśmy, nawet to nie była podwyżka, bo nam powiedziano, że jest to regulacja płac, 175 zł brutto. 26 lat pracy w DPS-ie. Jest z lekkim haczykiem ponad 2000. Brutto. Brutto, tak, to jest brutto. Wicestarosta powiatu brzeskiego Jan Golonka. Powiem tak, będzie trudno, bo jesteśmy jeszcze przed regulacjami w innych naszych jednostkach, ale trzeba będzie się zmierzyć z tym problemem. Może nie w takiej ilości, ale może w zbliżonej jesteśmy w stanie. Na pewno nie na samym początku roku. Na Opolszczyźnie jest 29 domów pomocy społecznej. I to wszystkie informacje teraz, kolejne w Trójce o 16.

wedle gatunkowym, to poza znajomością historii muzyki. Trzeba sprawdzić, czy równie dobrze jak syntezatorami, sprawnie posługuje się na przykład samplerami, wykorzystuje w swoich kompozycjach synergię z klasycznym instrumentarium, ucieka od schematów zwrotka, refren, zwrotka i ma w swoim dorobku nagrywanie na setkę. Ale żeby w miarę sprawnie poruszać się w tych dźwiękowych warsztatach, a pewnie można by dorzucić jeszcze kilka innych, przez lata trzeba zaczynać od nowa. Trzeba zaczynać, aby poznać to wszystko i połączyć w przyszłości wszystkie te doświadczenia. Tak mnie osobiście jawi się Agim Dżilili. Nastocalowej, wyjątkowo grubo rżniętej płyty winylowej Rajka, czyli Agim z wokalnym udziałem Clarka. Mówię grubo rżniętej, bo jest wyjątkowo ciężka i gruba jak na epkę. Utwór wraz z pięcioma innymi wytłoczono na maxi singlu Wotulia. To było parę ładnych miesięcy temu. A przed nami kolejne wydawnictwo, o którym już za parę chwil opowie państwo i mój gość Agim Dżilili. I chciałbym, aby to był jeden z kilku wątków naszego dzisiejszego spotkania. Kto wie, może w trakcie tej rozmowy zahaczymy również o moderat. Z roku 2013, z moderatowej dwójki. Bad Kingdom, czyli rzadkość w muzyce elektronicznej, bo chyba zgodzą się Państwo ze mną, że o tym nagraniu można mówić jak o przeboju. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na następną licytację. To już dziś, a tym razem będę miał dla Państwa partyturę oraz batutę z autografem Jerzego Maksymiuka, koszulkę z podpisami Marcina Gortata i jego kolegów z drużyny Washington Wizards,

jak sądzę, trochę edycji, choć tutaj w naszym studiu... Nie, nie, absolutnie nie było edycji. Nie było edycji. Słowo honoru. Okej. Okay. Janek siadł, zapewne zagrał to po prostu za pierwszym razem, tak samo Tomek. Tak ta płyta powstała, bez żadnej edycji. No właśnie chciałem powiedzieć o tym, że wszystko właśnie bez żadnej edycji tutaj na setkę było prezentowane i grane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No to jest jeden z tych przymiotów, który stanowi według mnie poważnego elektronika, że potrafi swoją muzykę po prostu zagrać na setkę, czyli tu i teraz po prostu. No to przede wszystkim dzięki zdolnym chłopakom, Tomkowi Jankowi. Ja tam oczywiście dbałem o koncept cały, ale gdyby nie oni, to by się to nie wydarzyło. Osi Barak, mam nadzieję, że to do końca sprawa zamknięta nie jest. Dalej jeszcze możemy mówić o nerwach, czyli o zespołach, w których byłeś, jesteś liderem. Mhm. Teraz przyszedł czas na twoją działalność. No właśnie. Grasz tylko i wyłącznie sam. Solo. Jesteś solo na scenie, czasami z proszonymi gośćmi. I zastanawiam się, czy to... No właśnie, skąd taka droga? Czy granie solo na scenie przy pomocy tylko i wyłącznie różnych pudełeczek, urządzeń, nie do końca dla nas słuchaczy znanych, jest czymś łatwiejszym? Bardziej dyscyplinuje muzykę? Czy może na odwrót? Ja zawsze działam interdyscyplinarnie, więc jakby tutaj... To jest trochę inny sposób prezentowania muzyki. No, nie powiem, czy jest lepiej, czy gorzej. Inaczej. Znaczy jedynym uciążliwością, dyskomfortem, który odczuwam jako solowy artysta, to brak współdzielenia radości z współczłonkami. Jestem sam w pociągu, jeżdżę sam, wracam sam, sam idę do hotelu. I to jest takie trochę smutne, bo jestem zwierzęciem stadnym i lubię po prostu ludzi. I tego mi brakuje. No, ale nie masz z kolei feedbacku ze strony publiczności, bo ja przyznam, że kiedy właśnie słyszę cię samego na scenie, w trakcie występu klubowego, to mam wrażenie, że to jest ten krok w przód, a nie wstecz, że brzmisz coraz lepiej, że twoje dźwięki są podobne i właśnie odczuwam je już jak rasowych producentów z zachodu. Wiesz co, to jest, ja się z tobą 100% zgadzam, ja pamiętam, jak te słowa powiedziałeś po jednym z moich koncertów. Ja chyba, moja muzyka zyskuje rzeczywiście na znaczeniu, tak, powiedzmy to takie górnolotne słowo, w momencie kontaktu z publicznością. Ja po prostu bardzo lubię ludzi, mieć z nimi kontakt i dawać im radość. Nie mam takiej siły przybicia, powiedzmy, o przestrzeni cyfrowej, jak na przykład w przypadku kontaktu z ludźmi bezpośredniego. No to... To jest ogromna radość, więc ci, którzy mogą się na przykład nie przekonać do mojej muzyki, to ja ich naprawdę serdecznie zapraszam na koncert, bo być może zmienią zdanie. Państwo i moim gościem, przypomnę, jest dzisiaj Jagim J. Lee. Rozmawiamy o jego muzyce, o jego twórczości i o tym, że kiedyś w przeszłości pojawiały się głównie pełnometrażowe wydawnictwa, płyty. W tym roku pojawiła się twoja pierwsza solowa epka, twój maxi singiel. I co ja słyszę? I słyszę teraz, że za chwilę nie będzie nowej, dużej płyty, tylko epka. Bo, no właśnie, dlaczego? W dużej mierze jest to podyktowane też polityką agencji, którą się mną zajmuje. Ale maxi singiel to, zwróćmy uwagę, to taka mała płyta, mały album. To znaczy, co masz na myśli, mówiąc maxi singiel? No mam na myśli zbiór kilku utworów, które no, po zliczeniu, powiedzmy, mają do pół godziny. Nie jest to opowieść jednolicie sklecona, ale również ma to wszystko jakiś stylistyczny sens. Pojęcie albumu deaktualizuje się w obecnej rzeczywistości. Może ją bronić tylko koncepcja. Mi się marzy taki koncept album, ale w tej sytuacji jeszcze nie jest na to moment. Znaczy, ja miałem w ogóle materiał na całą płytę, ale zrobiliśmy najpierw jedną epkę, będzie kontynuacja tej motuli. W międzyczasie nagrywam płytę, już zrobiłem ją, praktycznie epkę, 6 utworów z Karolem Mozgawą, który jest moim partnerem w nowym projekcie Dea Sagin, który mieli może państwo szansę, możliwość posłuchać, obejrzeć na Audi River Festival i również na Smolnej, gdzie też jestem rezydentem, rezyduję dzisiaj, zresztą gram też. Bo to będzie debiut, tak? Tak, to będzie debiut. Kolejny debiut w tym projekcie Agima, bo uwaga, Agim J. Lili stanie za gramofonami, za CD playerami, będzie za dekami, stanę, za CD playerami, tak, ja wcześniej oczywiście grywałem GSety, ale posługiwałem się komputerem, uznałem, że skoro dostałem tak duży kredyt zaufania od środowiska DJ-skiego, tak bez szacunku do nich samych, uznałem, że absolutnie nie, muszę być dwoma dekami i w ten sposób spróbować porwać ludzi do, a nie jest to proste, bo trenuję już prawie miesiąc. Czyli kolejny debiut w twojej twórczości, bardzo mnie to cieszy i bardzo mnie cieszy, że rezygnujesz z komputera, to jest pewnie, jak zwróciłeś uwagę, zupełnie inna percepcja. No na... tak, sam się tym zajmujesz. No, to pewnie tak, ale nie wiedzą o tym, ale... Ale jest taka sytuacja, że nie patrząc w monitor, tylko musisz działać tylko i wyłącznie na bazie tego, co słyszysz, to się inaczej myśli o muzyce, co? Kompletnie. Wiesz, te treningi, wiesz, po co mi służyły, żeby zapomnieć w ogóle o technice. To tak jak ze zmianą skrzyni biegów. Na początku patrzysz na skrzynię, na wajchę do na dźwignię tak zwaną przełączania tych biegów i ona cię dekoncentruje. A starałem się tak żmudnie operować jogami, czyli dla słuchaczy, niektórzy nie mogą wiedzieć, to są te talerze, które jakby dorównujemy tempo do utworu zmiksowanego. Na początku sprawiało mi to, nadal mi to sprawia jeszcze trochę takich problemów, powiedzmy, technicznych, ale już na tyle to opanowałem, że jakby czerpię radość tylko i wyłącznie z samego procesu prezentacji tej muzyki. To jest super sprawa. To jest nowa rzecz dla mnie zupełnie. Ja zawsze grałem na instrumentach głównie, ale... Okej. Okay. Teraz się zdarzy sytuacja, która nigdy jeszcze nie miała miejsca w moich audycjach. Mianowicie zaprezentujemy... Nie, no raz się może zdarzyła taka sytuacja. Zaprezentuję utwór, którego wcześniej nie słyszałem. Pamiętam, podobna akcja była przy prezentacji, premierowej prezentacji Daft Punków, gdzie ta płyta gorąca przyjechała z Sony Music na 45 minut przed audycją. Nie miałem szansy, absolutnie żadnej, żeby tego posłuchać. I dziś ty zrobiłeś mi taką akcję, mówiąc, że mam tutaj utwór, który jest, uwierz mi, zaufaj mi. Mam ci zaufać? Dziękuję ci za kredyt zaufania. Mam nadzieję, że publiczność też podzieli, słuchacze trójki podzielą twoje zaufanie do mnie. Okay. Tak, to jest premierowy utwór, znaczy on już się pojawił na składance wytwórnia, której wydawałem w Agorze, zrobiła taką składankę Radar. I on tam dziś się znajduje, ale nie prezentowałem go w stacji radiowej jeszcze, ani razu przynajmniej na antenie trójki. To jest utwór w kooperacji, oczywiście jako na featuringu, są cudowni moi przyjaciele Eli i Matia Rosiński z zespołu Be Mine. Znowu się spotkaliśmy, bo pierwszy raz spotkaliśmy się przy piosence Carpet Burn. W tym momencie jest to utwór Hush. No to próbujemy. My ears off, the sound still be here with me. No mój drogi, to jest takie wrażenie, że Agim J. Lili zaczyna grać disco? Na pewno kojarzy to z disco? Może kompletnie nie. Nie, no ma elementy disco, proszę cię. No, no dobrze, ale no, dużo radości w tym wszystkim, no. Takiej zadziorności, kota takiego. Tak, znaczy kot z radością. No, trudno, trudno. A wiesz, ja zawsze mówię, że w muzyce jest prawda, jeśli ją oczywiście robimy z pasją. Czyli jesteś radosnym człowiekiem obecnie. Wiesz co, ja, tak, ale przede wszystkim bracia rosyjscy, jakbyś ich tutaj zobaczył, porozmawiał z nimi, co wiedziałbyś, o czym mówię. Z nimi nie da się robić smutnych piosenek. Okej. Okay. Gdzieś tam tli mi się guz-guz, ale też chyba bardziej Rojksop. Ja wiem, że to tak na szybko wrzucam. Nie jestem fanem, nigdy nie byłem fanem Rojksop, powiem ci. W zasadzie, to jest ciekawostka. To jest zespół dla mnie jednego utworu, który mnie powalił. Mówię, Purlino się nazywał. To był 2000 chyba rok, drugi premiera jego. I tyle. Natomiast Guz-Guz, poznaliśmy się osobiście, graliśmy parę razy, grałem z nimi w Pradze na festiwalu, grałem z nimi też na Audiolive. Super ludzie, bardzo. Z dużą kreacją. No dobrze, ale to tak może podkreślmy to, z jakiego powodu się dzisiaj spotykamy, bo przecież w magazynku mówimy o tym, co będzie, albo o tym, co właśnie się dzieje. Nowa epka. Nowa epka. To co... DASEM projekt, no i mam nadzieję, że będę miał siłę wziąć się w przyszłym roku za nerwy. No właśnie, ale nerwy tu nie chodzi, drodzy państwo, o to, żeby się denerwować, tylko żeby dotknąć nerwów. To już kiedyś ustaliliśmy, że tak zaginam. Utwór, który, no właśnie, który w tle, Salonik, pojawi się na tej małej płycie, tak? Kiedy się jej należy spodziewać? Początek roku, ale jeszcze dokładnie nie wiem, proszę dać trochę czasu też wydawcom. Agim J. Lili, państwa i moim gościem, bardzo dziękuję. Bardzo. Wielkie dzięki. Ja również dziękuję. Salonik i Agim J. Lili jeszcze z pliku, a już niebawem na maxi singlu. Magazynek. A w nim nasza płyta tygodnia, nasz album tygodnia. Państwo doskonale wiedzą, że chodzi o najnowszą płytę zespołu U2. 71335 to numer, pod który należy wysłać SMS, aby ewentualnie otrzymać to wydawnictwo, bowiem w każdej audycji mamy dla Państwa dwie płyty kompaktowe. Tak, drodzy państwo, państwo się nie mylą. To jest najnowsza muzyka zespołu U2 z płyty Songs of Experience. Album wędruje do pana Marcina z Nowogrodzca i pana Sławomira Starnowa. I tak sobie myślę, że gdyby ktoś w nocy o północy nagle mnie obudził i zaprezentował ten album, to na wstępie chyba bym pomyślał, że to Coldplay. Ale nie, zespół U2 ze swoją najnowszą płytą. Przed nami Jan Niebudek i jego sugestie i propozycje. Propozycje teatralne. W Teatrze Narodowym w Warszawie w weekend premierowo Elementarz Barbary Klickiej w reżyserii Piotra Cieplaka. Jak zapowiada autorka tekstu, to sceniczna podróż przez litery alfabetu, a przewodniczką jest nie tyle Ala z Elementarza Falskiego, co Alicja z powieści Lewisa Carrolla. Na scenie m.in. Edyta Olszówka i Dominika Kluźniak. A tymczasem w TR Warszawa po raz trzeci będzie można zobaczyć premierę René Polesza. Klasyk współczesnego niemieckiego teatru związany z berlińską Volksbühne wystawił już na marszałkowskiej Ragazzo dell'Europa przedstawienie opowiadające o teatrze reprezentacji, w którym zastanawiano się, czy Piotr Adamczyk grający w filmie papieża to papież, czy Piotr Adamczyk, a także Jacksona Polesza. Tu z kolei tematem było słowo klucz kapitalizmu – kreatywność. Nic więc dziwnego, że do teatru tłumnie przychodzili pracownicy branży kreatywnej i korporacji, którzy mogli tu zobaczyć w krzywym zwierciadle swoje życie. Ciekawe zatem, jak będzie teraz. Najnowsza premiera nosi tytuł California Grace Slick. Ma być zatem sporo o tym amerykańskim stanie, który wysyła na cały świat najnowsze technologie, a także zakochany jest w ekologii i wciąż pamięta o swoim dziedzictwie kontrkulturowym. Na scenie troje aktorów, Agnieszka Podsiadlik i Tomasz Tyndyk, a także debiutująca u Polesza Justyna Wasilewska. Toczymy tutaj we trójkę dyskusję na temat kondycji jakby człowieka w współczesnym świecie. Z całym tym postępem, który jest teraz jakiś taki niesłychanie szybki, technologiczny i ta cała opcja sieciowości. Jak ten człowiek w tym wszystkim funkcjonuje i gdzie się gubi, gdzie się znajduje. Jak wygląda w takim razie praca z René? Czy to są jakieś zadane przez niego sytuacje, które wy sobie sami rozwijacie w formie jakiejś improwizacji? Wiesz co, praca głównie zasadza się na tekście, bo tekst jest tutaj tak naprawdę głównym bohaterem tego zdarzenia. Czyli jednak, tradycyjnie można powiedzieć. No tak, tak, tak. No bo René jakby pisze te teksty, one są jego takim monologiem, który tutaj jest rozpisany na trzech aktorów. I tak naprawdę oprócz tego bardzo dużo zostawia wolności aktorom, scenografom, kostium designerom. Z tego względu, że René jest jednak Niemcem i że na co dzień mieszka w Berlinie, nie do końca zdaje sobie sprawę z tutaj z realiów, które tutaj panują, co też jest ciekawe bardzo. My staramy się jak najbardziej to umiejscawiać, czyli szukać takich rzeczy, które są tutaj dla nas aktualne teraz. Też mam takie wrażenie zawsze, jak oglądam spektakle René Polesza, że to jest bardzo dużo takiego, nawet może nie żartu, ale po prostu gotowania się na scenie wręcz. Czy ten efekt jest zaprogramowany tutaj? On po prostu jest częścią tego, że po prostu głównym zadaniem aktora na scenie w spektaklach René Polesza jest dobrze się bawić. Trudno jest dobrze się bawić na scenie? No właśnie, jeżeli ktoś daje ci taką możliwość i taką przestrzeń, to nie jest trudno, jest to bardzo przyjemne. No René faktycznie daje tą możliwość i tą wolność do tego, żeby aktor faktycznie mógł się tym bawić i ma takie, myślę, że bardzo dobre przekonanie, że jak aktor się będzie dobrze bawił na scenie, nie będzie musiał obsługiwać czy produkować rzeczy, żeby obsłużyć właśnie widownię, to widownia sama też będzie bawić się dobrze i będzie miała dostęp do tego, o czym jest mowa. California Grace Slick dziś wieczorem w TR Warszawa przy Marszałkowskiej, co ważne, a we wrocławskim Teatrze Muzycznym Kapitol w weekend także premierowo Czystka. Paweł Palcat reżyseruje i gra główną rolę w wystawieniu tekstu napisanego przez Przemysława Wojcieszka, a ten opowiada o zamordowanej w ubiegłym roku transseksualnej tureckiej działaczce Hande Kader. Spektakle Czystki do niedzieli we wrocławskim Teatrze Muzycznym Kapitol. To był Jan Niebudek z propozycjami teatralnymi, a przed nami nasza piosenka dnia. Krzysztof Zalewski, Przyjdź w taką noc. Dzień.